อาตมาทำไปประมาณจะให้มันเก่งจนกระทั่งไม่เบียดเบียนพวกคุณเลยสักคนเดียวทุกคนประมาณได้พอดีพอดีหมดทำได้ไงก็แต่ละคนยังไม่เท่ากันคนนี้ต้องการแรงหน่อยคนนี้ต้องการกลางๆคนนี้ต้องการเบาๆแล้วมานั่งรวมกันอยู่นี่ชั้นเดียวกันอาตมาทำไงมันเลี่ยงไม่ได้แล้วนะสำหรับอาตมาเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อมันจะได้ก็ต่อเมื่อพวกคุณเข้าใจอาตมาต้องสอนให้คุณเข้าใจและคุณก็ทำแก่ตนมันยิ่งเข้าใจมากคุณอีกมีต้องอาตมาสอนห้องนี้ห้องเรียนนี้มีผู้เข้าเรียน500คนมีความไม่เท่ากันเยอะละทีนี้ยิ่ง500คนนี่แล้วอาตมาทำเข้าไปขนาดนี้แรงหน่อยแม้แรงคนเบาก็รู้แล้ววิธีการจะปล่อยก็ไม่มีอะไรเสียหายมันอยู่ที่อาตมาต้องสอนให้รู้เพราะงั้นห้องเรียนนี้จะรับได้มากก็เพราะว่าอาตมาสอนด้วยทวนทัวแล้วรู้จักวิธีการรู้จักวิธีการว่าอันนี้เกินแรงเราก็ปล่อยเสียแต่ท่านเผื่อคนอื่นผู้ที่สูงกว่าเราเผื่อคนอื่นผู้ที่ดีกว่าเราจะถือสาเราก็ปลดปลงเองไม่มีปัญหาเพราะทำให้แรงได้ตอนนี้เราทำให้แก่คนเบาคนอ่อนๆคนสูงๆก็ไม่มีมานะบอกแม่เอาอะไรมาสอนไม่รู้เสียเวลามานั่งอยู่ไม่มีใจเอื้อเฟื้อว่าเผื่อน้องๆบ้างสิคนนี้มีมานะคนนี้ก็เสียทีนี้ถ้าเผื่อว่าคนนี้รู้แล้วว่าถ้าตอนนี้ท่านสอนน้องๆนะเราก็นั่งฟังนั่งจำฟังราเริงเบิกบานเราเข้าใจดีมีเหลี่ยมคูมอะไรละเอียดละออยู่ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยซึ่งไม่ใช่ภาระของเราแล้วเราสิ้นภาระอันนี้แล้วก็ตามเราทำได้แล้วอเสขะแล้วเรื่องนี้แต่เราก็ศึกษาได้ฟังตามจำให้มั่นด้วยเหมือนกับเราท่องจำท่องทวนด้วยและเราก็มีอะไรนัยยะพิเศษละเอียดอีกมีได้นะเราก็ฟังตามดูตามไม่เกิดจิตอัดอึดอัดขัดเคืองไม่เกิดอุปายาสะไม่โทมนัสสบายเบิกบานร่าเริงยินดีด้วยก็ฟังกันได้อาตมาจะเทศเพื่อผู้สูงอาตมาจะเทศเพื่อผู้ต่ำรวมกันเป็นชั้นได้เมื่อใดก็ได้ก็เป็นฝีมือของอาตมาเป็นความสามารถอาตมาที่ทำความเข้าใจกับพวกเรามีสมาธิทิมีสมาญาณะสามารถที่จะเผื่อแผ่สามารถที่จะรับอะไรไม่มีการทุกข์การร้อนอย่างนี้นะไม่มีอาเจียนเป็นโลหิตไม่มีอาเจียนออกเป็นไฟพุ่งออกจากปากมีโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากนะฟังได้โดยไม่มีโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากเนี่ยฟังแล้วน่าฟังมีโลหิตร้อนสำนวนก็แปลน่าฟังอาตมานะอาตมาว่าอาเจียนเป็นโลหิตออกจากปากฟังแล้วยังไม่ค่อยน่าฟังนี่เขาประดิษฐ์นิดหน่อยเป็นมีโลหิตร้อนนะมีโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากมาฟังแล้วมันน่าฟังเป็นคำที่เรียบเรียงคุณฟังแล้วก็ไม่เกิดจิตใจอะไรถึงขนาดขั้นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากไม่คิดหน่ายแหนงไม่คิดเบื่อที่จะโอ้ทนไม่ไหวแล้วลาสิกขาดีกว่าไปอยู่กับที่อื่นดีกว่าไปศึกษาอื่นดีกว่าอันนี้ไม่ไหวแล้วอย่างโน้นอย่างนี้ก็ไม่มีนะจิตใจแหนงหน่ายแล้วไม่มียินดีเรียบร้อยอย่างนี้ก็เรียกว่าทำได้สัมมาสำหรับพระคุณก็สร้างสัมมาต่างๆพวกนี้เหมือนกันสร้างสัมมาเพื่อที่จะได้ทำให้ดีขึ้นเรายังมีอะไรที่จะต้องทำประโยชน์ตนก็ทำไปด้วยถ้ามันลงตัวแล้วมันจะเป็นประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ท่านด้วยไปพร้อมกันนะอันใดที่นอกเราก็ตัดออกอันใดที่นี่ไม่อยู่ในขอบเขตฐานะของเราก็หัดวางเสียแต่ก็ไม่ใช่ว่าตัดโดยไม่รู้ก็เรียนด้วยอันนี้ของเราได้ดีขึ้นจนกระทั่งเราจะเริ่มเพิ่มส่วนที่จะควรเสริมเป็นอธิขึ้นไปอันนี้เรารับและตอนนี้เพิ่มเติมเหตุปัจจัยนี้โจทย์นี้เราเสริมขึ้นเติมขึ้นอันนี้แล้วก็วางใจได้อันนี้ยังไม่แล้วทำต่ออันนี้ยังไม่เกลี้ยงก็ทำไปอีกสอดซ้อนกันอยู่ต้องไม่รู้กี่ชั้นที่อาตมาพูดนี่นะระบบพวกนี้เป็นระบบของมรรคองค์8ที่อธิบายอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจนเขาหาว่าโอ้นี่เก่งคนเดียวขณะนี้ข่าวคราวแพร่ออกไปแล้วอาตมาก็พยายามที่จะประกาศมรรคองค์8ทางปฏิบัติอันเอกของพระพุทธเจ้าไม่มีทางอื่นเชื่ออาตมาไม่ได้พูดเองทั้งนั้นแม้แต่แปลจากพจน์บาลีมาเป็นภาษาไทยอาตมาก็เนี่ยแปลเองด้วยเขาบอกว่าทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นอาตมาก็เอาสำนวนเขาเองแปลอาตมาไม่ได้มาแปลเองอีกด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นพระบาลีก็ยืนยันเขาก็แปลตรงกันแต่เขาไม่สะดุดแท้เขาแปลมาแท้ๆว่าเอเสวะมัคโคนัทธัญโยทางสายนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเอ๊ะเขาไม่สะดุดนะแล้วไม่มีทางอื่นแล้วมันก็ควรจะสำคัญย่นย่อเข้าไปสิทางนี้ทางเดียวมันอะไร เอ๊ะเขาไม่สะดุดนะเออแล้วไม่มีทางอื่นแล้วมันก็ควรจะสำคัญย่นย่อเข้าไปสิทางนี้ทางเดียวมันอะไรยังไงแน่มีรายละเอียดยังไงเขาก็นึกว่าเขารู้แล้วด้วยอ๋อทางเอกนี่คือมรรคองค์8หรือมรรคองค์8ฉันรู้แล้วถ้าทำถูกหรือเปล่าเขานึกว่าเขาทำถูกอีกนะแล้วมิจฉาที่ละเอียดละออไปอย่างที่ว่าเนี่ยเขาละเอียดหมดแล้วเลยตั้งแต่มิจฉาทิฏฐิ10นะเขารู้ละเอียดหมดแล้วเหรอแต่รู้ว่าทานมีผลทานที่ให้แล้วมีผลยัญญพิธีเมื่อกี้เราพูดเริ่มต้นอาตมาพูดว่านี่เป็นรูปแบบของเราเป็นระเบียบของเราเป็นระบบของเราเป็นหลักเกณฑ์ของเราเป็นอะไรของเรานั่นแหละอยู่ในคำว่ายึดถังทั้งนั้นโลกไม่มียึดถังไม่ได้จะเป็นอิสระเสรีภาพบอนฟรีแบบเสริมอัตตาแบบเป็นอิสระเสรีภาพตามใจอัตตาไม่ได้ต้องมีหลักเกณฑ์ของสังคมหลักเกณฑ์ของโขลงหลักเกณฑ์ของหมู่ร่วมกันอันนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยที่จะต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องทำถ้าไม่ทำแล้วหลักนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าไม่รู้ทั่วถึงและไม่ถอนอนุสัยอาสวะอันเป็นที่สุดแท้ขอยืนยันตามนี้เพราะว่ามันอยู่กับหมู่นี่แหละมันถึงจะสูงสุดแล้วมันจะขัดเกลาคนจะขัดเกลาสิ่งที่สูงสุดก็ต้องเป็นคนสูงสุดที่จะรู้ขัดเกลาอย่างสูงอย่างเจตนาดีไอ้ไม่เจตนาดีแล้วบอกกันไม่ได้คนที่ไม่รู้เนี่ยตรงนี้ทำอย่างนี้ออกไปมันเป็นการไปขัดเกลากิเลสชั้นสูงเขาทีนี้คนไม่ชั้นสูงจริงๆก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ความจริงว่าเอ๊ะมันขัดเกลาเขาหรือเปล่าหรือว่ากิเลสของเราไม่รู้แล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเมื่อไม่รู้ว่าเป็นกิเลสหรือเป็นการเจตนาขัดเกลาเพื่อให้อันนี้อย่างนี้หมดไปสิ้นไปไม่รู้หรอกคนทำสมกิเลสก็เกิดฟูฟองอยู่เท่านั้นเองไม่รู้มันลึกซึ้งซับซ้อนอาตมาว่าอาตมาอธิบายไปอยู่ขณะนี้ก็ยังไม่สมใจตนเองว่ามันสมบูรณ์แล้วตามคำอธิบายรู้สึกว่าอธิบายจุดหมายอันนี้ยังไม่สมบูรณ์เอาละไม่เป็นไรไม่สมบูรณ์ก็ค่อยฟังไปจนกว่าอาตมาจะมีปฏิภาณนิรุตติภาษาเก่งกว่านี้ที่จะสื่อออกมาได้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีมิตรดีสหายดีเพื่อนดีที่เป็นสัตบุรุษที่เก่งเฉียบแหลมแก้วกล้าสามารถบอกจำแนกเปิดเผยทำให้ง่ายได้จนคุณรู้ละเอียดละออจริงๆในสิ่งที่สูงสุดก็ไม่สามารถที่จะพากันรู้เป็นอุปโตภาคทวิมุตติรู้ว่าตัวนี้เป็นกิเลสแล้วเราไม่มีกิเลสเป็นปัญญาวิมุตติด้วยไม่ใช่หมดไปมันออกไปก็โดยไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวไหนเป็นยังไงอธิบายสู่กันฟังไม่ได้หรือแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้ของตัวเองเมื่อตัวเองก็ไม่รู้ของตัวเองแล้วเราจะไปให้ผู้อื่นรู้ของผู้อื่นได้ยังไงผู้อื่นจะรู้เองไม่ได้นะทุกอย่างต้องมาแต่เหตุ การบรรลุเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาสาวกกับภูมิและศาสนาพุทธก็เป็นปัจเจกภูมิแต่ว่าปัจเจกภูมิของพระเจ้าเป็นปัจเจกสัมโพธิไม่ใช่ปัจเจกภูมิแบบรู้เองและไม่มีอุปโตภาคมนุษย์เป็นจุดหมายรู้เองโดยที่ตัวเองไม่มีปัญญารู้อย่างละเอียดละออชัดแจ้งชัดแจ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธนี่ต้องเรียนสาวกภูมิก่อนเมื่อเรียนสาวกภูมิถึงอรหัตผลแล้วถึงจะเป็นปัจเจกภูมิเพราะจะเป็นปัจเจกภูมิโดยไม่มีสาวกภูมิไม่ได้อันนี้เป็นล็อกแล้วล็อกว่าคุณจะต้องเป็นลูกศิษย์ที่มีอาจารย์ซะก่อนอยู่ดีๆจะไม่เป็นลูกศิษย์มีอาจารย์ปัจเจกโวยฉันปัจเจกตัดสรู้เองไม่มีอาจารย์ในโลกนี้ในมหาโลกนี้ไม่ได้ศาสนาพุทธล็อกไว้เลยคุณต้องเป็นสาวกภูมิก่อนแล้วคุณจึงจะมีสิทธิ์ไปเป็นปัจเจกภูมิอยู่ดีๆจะเป็นปัจเจกภูมิโดยไม่มีสาวกภูมิไม่ได้ต้องลูกศิษย์มีอาจารย์เพราะฉะนั้นคนก็ถึงไม่เชื่อพระโพธิรักอะไรว่าอยู่ดีๆมาไม่มีอาจารย์ชาตินี้แล้วอาตมาก็เห็นใจเขาจะไปรู้ชาติก่อนอาตมาได้เหรอเขาจะรู้ได้เหรอรู้ไม่ได้เขาจะรู้ชาติก่อนอาตมาได้ง่ายๆเลยก็อาตมาก็จึงเห็นใจเขานะเพราะงั้นเขาไม่รู้หรอกถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าอาตมากำลังเปิดเผยว่าอาตมานี่ล่วงเข้าหาปัจเจกภูมิเขาแล้วนะเพราะว่าอาตมายืนยันว่าอาตมาไม่มีอาจารย์นะก็แสดงว่าอาตมามีเป็นประเภทปัจเจกภูมิสิ่งอย่างนี้เราไม่ต้องคุยต่อนะกับคุณก็ไม่ต้องคุยต่ออะไรมากมายเป็นแต่เพียงพูดแนะเชิงให้ฟังและอาตมาก็ไปประสงค์ จะให้คุณเอาไปพูดเล่นไม่เอาไปพูดคุยคุณไม่ต้องเอาไปพูดคุยอาตมาไม่ได้อยากได้สรรเสริญว่าคนอื่นก็แม้นี่พระโพธิลักษณ์ในปัจเจกภูมิไม่ต้องไปคุยเราคุยก็ไม่ได้ดีอะไรเพราะว่าเขาเข้าใจอย่างคุณเข้าใจพอเลยปัจเจกภูมินี่ที่จริงสูงจริงๆนะสูงกว่าสาวกภูมิและเป็นปัจเจกจริงๆเป็นสยังอภิญญาเป็นสภาพที่ต้องรู้ได้เองเป็นสมณะพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรัญจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวารู้แจ้งและก็ปเวเทนตีติประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามได้นะอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิตัวที่สิบนะตัวอันนี้ถ้าเห็นว่าสมณพราหมณาไม่มีในโลกนี้สมณพราหมณาที่มีเงื่อนไขดังที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเป็นผู้รู้โลกนี้โลกหน้าอย่างแจ่มแจ้งแล้วประกาศโลกนี้โลกหน้าให้ผู้อื่นรู้ได้ตามแจ่มแจ้งตามด้วยในโลกนี้มีอยู่ถ้าไม่เชื่อสยังอภิญญาหมายความว่ารู้เองคือท่านเปิดเผยแง้มไว้ว่าเป็นผู้ที่เป็นปัจเจกภูมินั่นเองสยังอภิญญามันก็ต้องคือปัจเจกภูมิรู้เองถ้าไม่เห็นรู้แล้วแม้แต่ขั้นนี้ก็ปฏิเสธว่าไม่มีในโลกไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านวางทฤษฎีตรงนี้ไว้นี่สูงทฤษฎีตรงนี้ในเงื่อนไขของท่านสูงเพราะฉะนั้นต่ำกว่านี้ป่วยการกล่าวไปยายพระอรหันต์ไม่มีในโลกฟังให้ดีทำไมพระอรหันต์จะไม่มีในโลกในเมื่อท่านบอกว่าถึงขนาดสยังอภิญญาเนี่ยหมายความว่ารู้หมดแม้แต่อาสวัคคายานก็เป็นอภิญญาหนึ่งใช่ไหมป่วยการกล่าวไปยายในอภิญญาอีกตั้ง5ข้อเราแล้วรู้เองซะด้วยถ้ารู้ยิ่งเองด้วยอภิญญาต่างๆอย่างนี้ถ้าใครคิดว่ามนุษย์ไม่มีคนนั้นมิจฉาทิฏฐิแล้วคิดดูสิพระพุทธเจ้าท่านตั้งเขตของทฤษฎีอันนี้ไว้สูงขนาดนี้มันป่วยการกล่าวไปยายถึงพระอรหันต์พระอนาคาพระสกิทาพระโสดาบันต้องมีแน่เพราะงั้นทฤษฎีตัวมิจฉาทิฏฐิข้อที่สิบนี้สูงกว่าคำตรัสที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปว่าโลกนี้ถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะงั้นประโยคนี้หรือปรัชญาในทฤษฎีข้อ10ของมิจฉาทิฏฐิ10นี้ก็มีความหมายสูงกว่าเมื่อกี้นี้ที่พูดที่ว่าโลกยังไม่ว่างจากผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ก็สูงกว่านั้นใช่ไหมอันนี้พูดสู่กันฟังสำหรับพวกเราถ้าอาตมาไปพูดที่อื่นก็อาจจะมีผู้อาเจียนออกมาเป็นโลหิตร้อนพุ่งออกจากปากก็ได้นะถ้าเป็นที่อื่นแต่ที่นี่ก็คิดว่าคงไม่มีหรอกนะทีนี้ก็พูดถึงรายละเอียดออกไปอีกบ้างว่าเราได้พิสูจน์ทฤษฎีต่างๆตั้งแต่สมาธิทินี่เราพูดถึงอย่างนี้ก็หมายความว่าเกลี่ยสมาธิทั้งนั้นเป็นผู้มีฐานเป็นผู้มีรูปแบบเป็นผู้มีหุตังเป็นผู้มีการสังเวยบวงสรวงคำว่าสังเวยบวงสรวงขอเสริมเราไม่ได้ไปบวงสรวงอะไรเราบวงสรวงความดีจะเรียกว่าบวงสรวงพระเจ้าหรือบวงสรวงพุทธพระพุทธเจ้าเราทำงานนี่ถ้าอธิบายแบบศาสนาคริสต์แล้วก็บอกเราทำงานนี่ถวายแก่พระพุทธเจ้าเราไม่เรียกพระเจ้าอย่างเดียวเราก็เรียกว่าถวายแก่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนศูนย์ไม่มีอะไรแล้วเราทำงานถวายพระพุทธเจ้าถวายอะไรล่ะงั้นศาสนาพุทธอธิบายรอบไปหมดถวายแก่สิ่งที่ดีที่สุดอย่างบริสุทธิ์ที่สุดกุศลสู้ปสัมปทาด้วยสจิตตปริโยทัปปนังกุศลสู้ปสัมปทาเราต้องมีปัญญารู้ว่าดีๆนะนี่เป็นกุศลเจตนาก็เป็นกุศลสิ่งที่ทำก็เป็นกุศลกรรมเจตนาเราก็เป็นกุศลแท้โดยสัจจะนะอย่าโมเมเอานะอย่าเบี้ยวนะและอย่าเพี้ยนให้ตรงให้แม่นให้จริงเมื่อคุณก็กุศลเจตนาแล้วสิ่งที่ทำนี่เป็นกุศลกรรมไหมต้องมีความรู้ประกอบด้วยมวลด้วยมัตตัญญุตาการัญญุตาปริสันญุตาปุกระปรูปรัญญุตาต้องประกอบด้วยอะไรหมดดีแน่เป็นกุศลแน่เมื่อเป็นกุศลแน่คุณก็ทำเพื่ออะไรทำเพื่อกุศลเราทำกุศลเพื่อกุศลนี้พระพุทธเจ้าจะมารับเอาไปพระเจ้าจะมารับเอาไปหรือไม่บ่อเสียงกลาง จะรับหรือไม่รับไม่เป็นไร never mind ไม่เป็นไรจะรับหรือไม่รับก็ช่างแต่ไม่เป็นสิ่งดีแล้วทีนี้เราก็ไม่ทำทิ้งทำขว้างทำศาสตร์ทำเสียหรอกทำความดีนี้เพื่อความดีให้คนรับเอาสิ่งดีนี้ไปให้ได้มากๆรู้ให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่โง่จนกระทั่งทำดีนี้แล้วคนไม่ได้รับเลยทำเปล่าๆใครก็รับไม่ได้ทำดีนี้ไม่มีใครรับได้เลยเฉยๆมันก็ทำโดยไม่มีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์เลยจะมาทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่โง่จนกระทั่งทำดีนี้แล้วคนไม่ได้รับเลยทำเปล่าๆใครก็รับไม่ได้ทำดีนี้ไม่มีใครรับได้เลยเฉยๆมันก็ทำโดยไม่มีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์เลยโง่ๆแต่ทำดีนี้แล้วคนรับได้รับได้มากด้วยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ดีทำดีจะเพื่อใครไม่เพื่อใครมีหลักยืนยันนี่แน่เขารับดีนี้ไปนี่แหละเขารับดีนี้ไปนี่แน่เขารับดีนี้ไปแล้วดีนี้ไปเพื่ออะไรก็คนนี้รับไปเขาก็จะได้ดีเขาก็จะได้พัฒนาดีมีหลักฐานยืนยันไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไม่ใช่ทำอย่างลอยลมทำดีเพื่อถวายพระเจ้าอธิบายได้ด้วยของเราทำดีเพื่อถวายพระเจ้าอาตมาทำดีเพื่อถวายพระเจ้าทุกวันและถวายพระพุทธเจ้าของอาตมาทุกวันและอาตมาก็ทำดีเพื่อถวายความดีหุตังสังเวยทำสังเวยบูชาทำเพื่อไม่ได้เอาอะไรตอบแทนอะด้วยความจริงใจทำให้พวกคุณทีนี้นอกจากพระเจ้าพระเจ้าย่อมช่วยอาตมาเพราะอาตมาทำงานดีถวายพระเจ้าพระเจ้าย่อมให้บำเหน็จแก่อาตมาอาตมาทำถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมให้อาตมาสิ่งนี้พูดแล้วไม่รู้กันสิ่งนี้พูดแล้วคุณไม่รู้ว่าถวายจริงหรือเปล่าพระเจ้ารู้หรือเปล่าพระพุทธเจ้ารู้หรือเปล่าแล้วพระพุทธเจ้าจะให้บำเหน็จอาตมาอะไรคุณก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ทีนี้ตัดไปไอ้ที่ไม่รู้แล้วมันอันเดียวกันว่าถวายพระเจ้าหรือถวายใครก็ตามก็ถวายความดีต่อความดีหรือให้แก่คุณรับความดีนี้ไปได้ตอนนี้เราอธิบายกันได้ตอนนี้เราเอามาพิสูจน์กันได้คุณได้รับความดีนี้ไปจริงเห็นหมดบาทอยู่วันแม้แต่เราจะสังเวยทำอะไรนี่ให้แก่ความดีของความดีเองเราเรียกว่าสังเวยพระเจ้าสังเวยพระพุทธเจ้าสังเวยความดีหรือสังเวยพวกคุณเองใครรับผลของการสังเวยทำบุญนั้นนี้แล้วก็ไปถึงจิตวิญญาณนั้นจิตวิญญาณนี้อุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอุทิศแปลว่าเจตนามุ่งหมายอุทิศแปลว่าเจาะจงอุทิศแปลว่าจงใจอุทิศแปลว่าให้เฉพาะถ้าเรามีความรู้ว่าเราให้เฉพาะใครตอนนี้อาตมากำลังเทศน์อาตมากำลังให้เฉพาะพวกคุณอาตมารู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นพุทธะรู้อยู่อาตมาอุทิศให้พวกคุณและประมาณด้วยว่าจะอุทิศนี้จะได้หรือไม่ได้ถ้าอาตมาทำแล้วประมาณแล้วทำไปไม่ได้แม้มันเกินไปเหนือกว่าจิตวิญญาณของคุณจะรับได้ฐานจิตของคุณรับไม่ได้ขนาดรู้อยู่ประมาณแล้วนี่นะคุณยังรับไม่ได้บางคนเลยป่วยการกล่าวไปยายจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ที่ไหนก็ไม่รู้จิตวิญญาณนั้นมีคุณภาพยังไงก็ไม่รู้โถร้อยโถไม่ต้องกล่าวต่อเมื่อยคางคุณฟังดูเถอะเพราะงั้นจะอุทิศส่วนกุศลไปสังเวยวิญญาณใดก็ตามและคุณเห็นวิญญาณนั้นไหมนี่วิญญาณของพวกคุณนี่อาตมาเพราะครบคุณอาตมาจึงรู้วิญญาณพวกคุณเมื่อครบคุณรู้วิญญาณพวกคุณแล้วอาตมาก็ประมาณให้แก่พวกคุณเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลนี้ให้โดยธรรมเทศนาใหม่เพื่อให้คุณได้มีปฏิทานนามัยได้รับส่วนบุญนี้อาตมาก็ยังต้องดูว่าแล้วคุณจะถึงปัตตานุโมทนาใหม่ไหมคือคุณได้ดีแล้วอาตมาก็จะได้อนุโมทนาเออได้เว้ยได้เว้ยรู้แล้วได้เว้ยกว่าจะถึงขั้นปัตตานุโมทนาใหม่ก็ต้องมีอย่างเงี้ยและทีนี้ไอ้นวลปัตตานุโมทนาใหม่คุณจะเอาอะไรไปเช็คไปตรวจว่ามันจะรู้ไม่รู้นี่เราพูดกันพวกเรามันลึกซึ้งอย่างนี้นะเพราะการที่จะทำอยู่นี่นี่เราแม้แต่สังเวยนี่ก็มีจริงนะคุณว่าอาตมาพูดเดี๋ยวนี้จริงไหมนี่คุณได้รับส่วนบุญกันมั้งก็เปล่าวิญญาณทั้งหลายเอ๋ยได้ป่ะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเนี่ยพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้านี้พิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกท้าให้มาพิสูจน์ได้ปัจจตังคุณย่อมมีปัจจตังของคุณอาตมาถามนี่เป็นปัจจตังของคุณโกหกอาตมาบาปนะถ้าไม่โกหกก็ของจริงเรื่องถึงไหนที่รับได้ในวิญญาณใช่ไหม วิญญาณของคุณใช้รับรู้ใช่ไหมรับจริงเออส่วนดีส่วนได้ในเทศนานี้ไม่สูญเปล่านี่เป็นธรรมทานอาตมาทำธรรมทานป่วยการกล่าวไปใหญ่กับวัตถุหยิบใส่มือเลยเนี่ยได้รับหรือเปล่าป่วยการกล่าวไปใหญ่นี่เป็นเรื่องสังเวยแล้วเป็นพูดการกันแบบสังเวยแล้วทีนี้ก็ไปสังเวยแหมเผากระดาษนี่ตอนนี้กำลังยังไม่หมดเกาห่วงเจนี่ไปหาเซียนเผากระดาษไปสังเวยไปเอามาสิเอามาเทียบกันว่าเซียนลือได้รับเปล่าเซียนอ้วได้รับบ่อยไหนเซียนอ้วนี่นั่งอยู่ที่นี่เซียนทั้งนั้นนะเนี่ยไม่เชื่อมาดูสิเนี่ยไม่กินเจด้วยไม่เซียนยังไงกินมือเดียวด้วยไม่เซียนยังไงทำบุญฟรีด้วยไม่เซียนไงมีปัญญาความรู้ด้วยไม่เซียนยังไงปัญญาความรู้นี่อธิบายได้ด้วยไม่เซียนยังไงเพราะเซียนของเรานี่จับตัวได้เทวดาของเราเซียนก็คือเทวดาเทวดาของเรามีตัวมีตนเทวดาของเราสัมผัสติดนี้คือสิ่งที่อาตมาเอามาประกาศโลกนี้โลกหน้ามาประกาศสิ่งที่เป็นโอปปาติกะซึ่งไปหาสมาธิติหรือมิจฉาทิฏฐิข้อที่ไกลไปอาตมาทำนี่เป็นกรรมเป็นวิบากกรรมอาตมาทำด้วยกุศลวิบากคุณได้รับส่วนกุศลวิบากตามเจตนานี้ไหมกรรมมีผู้รับกรรมมีผู้ได้รับส่วนบุญก็เป็นผลดีได้รับแล้วจะเป็นทุนให้คุณดำเนินไปในโอกาสข้างหน้าเรียกว่าโลกหน้าตั้งแต่อดีตเรามีเราทำมาแล้ว10กว่าปีอดีตเรียกว่าโลกอดีตทำมาเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันแล้วเรากำลังจะทำไปต่อเป็นโลกหน้าคุณรับส่วนบุญนี้โลกหน้าคุณจะเจริญต่อไปจริงไหมคุณจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นและคุณทำได้จริงหรือไม่จริงทำได้สมส่วนหรือไม่สมส่วนถ้าสมส่วนถูกต้องตามกุศลที่อธิบายกันแล้วอธิบายกันอีกนี้จริงรับรองว่าได้จริงคุณไม่เชื่อก็ช่างคุณจบที่ตรงที่ว่าจะอธิบายโลกหน้านี่สรุปในทิฏฐิอีก3ข้อกรรมวิบากนะกรรมวิบากมีผลจริงโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงนี่อีกทิฏฐิอีก3ข้อเป็น6อีก3ข้อพ่อมีแม่มีโอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะมีพ่อเป็นนามธรรมอาตมาไม่ได้เป็นพ่อจริงๆของคุณนะในรูปธรรมไม่ได้ไปสมสู่รวมวัตถุโลกอะไรมาดินน้ำไฟลมไม่เกี่ยวแต่เป็นพ่อทางวิญญาณอาตมาขอสรุปง่ายๆอาตมาใช้องค์ประกอบของพฤติกรรมเนี่ยเป็นนามธรรมแล้วอาตมาก็ได้ช่วยคุณให้คุณเกิดทางวิญญาณไอ้รูปร่างเนี่ยอาตมาให้คุณเกิดที่จริงมันได้เหมือนกันนะแต่ก่อนนี่คุณไม่หล่อเลยคุณเป็นเปรตมาเป็นผีแหกอกมาล่อชายนะคละมาเดี๋ยวนี้คุณสะอาดคุณเป็นคนจริงขึ้นเป็นคนบริสุทธิ์นะไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรปลอมแปลงเป็นคนจริงๆมาเป็นคนบริสุทธิ์ขึ้นแล้วอย่างนี้รูปของคุณก็ดีขึ้นแล้วนี่อาตมาสร้างรูปคุณด้วยเอาละสร้างรูปขออธิบายแค่นี้อื่นๆไม่ต้องอธิบายเมื่อเพิ่มเติมนี่ยกตัวอย่างนามธรรมแต่อาตมาจะไปสร้างรูปที่ยิ่งกว่านั้นไปขนาดมาให้เซลล์มาให้ดินเนื้อดินน้ำไฟลมเป็นแท่งก้อนขึ้นมานี่นั่นพ่อแม่คุณให้มาอาตมาไม่ได้ให้หรอกถึงพ่อแม่คุณให้มา7ปีมันก็เปลี่ยนเซลล์เปลี่ยนอะไรของคุณแล้วร่างกายของคุณนี่มันเป็นของคุณที่พัฒนาขึ้นมา7ปีมันก็เปลี่ยนแต่มันมีเขามาจากพ่อแม่จริงแล้วก็มาผิดตัวคุณอาตมาก็มาเปลี่ยนมาเป็นรูปร่างนี้คุณจะได้เซลล์หรือได้พัฒนาอันนี้ก็เกี่ยวด้วยอาตมาพาคุณมากินอย่างนี้พาคุณมาหาเหตุปัจจัยที่จะมาสังเคราะห์ร่างกายคุณเป็นอย่างนี้คุณก็มาทำตามที่อาตมาว่าคุณก็มาได้อันนี้นี่รูปทีนี้นามธรรมจิตวิญญาณของคุณที่เป็นหลงเลอะเทอะเปื้อนไปวุ่นวายอะไรมาก็มารับสัมมาทิฏฐิแล้วคุณก็มาฟอกมากล่าวจนกระทั่งคุณเกิดใหม่เป็นเทวดาเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นอธิบายเท่านี้อาตมาก็คิดว่าพวกเราฟังกันนี่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้หัวมีเทวดาหาวเหินอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณที่เป็นเทวดาก็ดีเป็นผีก็ดีไม่ได้จับไม่ติดใครยังฟังไม่ออกแล้วยังจับที่พูดนี่ไม่ติดยกมือขึ้นในห้องเนี่ยในห้องเรียนเราต้องถามแล้วอ้าวใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นคุณครูก็ต้องสอนอย่างนี้อ้าวยกจริงๆเนี่ยยกจริงๆไม่อาตมาอยากรู้เหมือนกันว่าฟังแล้วไม่ติดจริงๆมีไหมมีคนใหม่จริงๆหรือฟังยังไม่เข้าใจจริงๆมีไหมไม่ต้องอาย อายครูบอกรู้วิชาได้ไม่ต้องต่ออายครูบอกรู้วิชาไม่รู้วิชาจริงๆนะถ้าอย่างนี้แล้วอาตมาสอน 100% อย่างนี้แล้วมันวิเศษขนาดไหนเนี่ยพูดไปนี่ทั้งที่พูดถึงขนาดขั้นนามธรรมพูดถึงวิญญาณพูดถึงโอปปาติกะแล้วคุณยังฟังเข้าใจโรงเรียนพระอภิธรรมเขามานั่งสอนท่องดวงจิตตรงนี้ดวงจิตตรงนั้นดวงอยู่นี่เขาจะเข้าใจปานนี้ไหมและคุณแน่ใจไหมว่าคุณเข้าใจนี่คุณเอาไปปฏิบัติถูกตัวคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะจับตัวถูกตัวจิตวิญญาณถูกว่าตอนนี้ผีของเราแล้วตอนนี้เป็นเทวดาขึ้นแล้วเกิดจริงเป็นจริงมีโอปปาติกะโยนิมีการเกิดทางวิญญาณโดยมีพ่อแม่ทางวิญญาณอาตมาเป็นต้นเขาของพ่อแม่ทางวิญญาณคุณทำพ่อแม่ของคุณเองทีนี้พ่อแม่คือสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบทฤษฎีหลักเกณฑ์คุณเอามาใช้นี่เป็นกรรมฐานของเรากรรมฐานเป็นหล่อเบ้าเป็นเบ้าหล่อเป็นเบ้าหลอมเพื่อจะให้เกิดวิญญาณอย่างนี้อย่างนี้คุณก็พยายามทำเอานี่เรียกว่าพ่อแม่ได้เห็นไหมว่าพ่อแม่นี่มีความหมายลึกซึ้งอาตมาก็บอกแล้วว่าพ่อแม่ที่สมสู่กันแล้วก็ออกลูกมามันไม่ต้องใช้ภูมิธรรมสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้ามาวางทฤษฎีว่านี่อยู่ในข้อตั้งข้อที่7ที่8ที่9มิจฉาทิฏฐิตั้งข้อที่7ที่8ที่9แล้วจะพ่อแม่ก็จะต้องไปอธิบายพ่อคือผู้ที่สมสู่กับแม่แล้วก็ลูกออกมาย่อมมีอาตมาว่าสัตว์บางคู่อยู่ทั้งพ่อทั้งแม่นะสัตว์บางชนิดนี่พ่อแม่อยู่ทั้งคู่ลูกมาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่รู้ว่าพ่อว่าแม่สัตว์บางชนิดรู้สัตว์คนนี่อยู่นี่รู้แน่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสอนเราอย่างนี้นะไม่ใช่ต้องใช้ภูมิธรรมอะไรเลยมันเป็นสามัญมันเป็นเรื่องไม่ต้องใช้ภูมิธรรมอะไรหรอกไอ้อย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่าพ่อว่าแม่จึงไม่ใช่ความหมายตื้นอาศัยภาษาโลกเท่านั้นคนจะมีสมาธิที่เชื่อว่าพ่อมีแม่มีจึงไม่ใช่ขี้หมูขี้หมาง่ายๆงั้นตื่นๆกันเขินอย่างนั้นกว่าจะรู้ว่าพ่อมีแม่มีนี่คุณเชื่อหรือยังว่าพ่อมีแม่มีและเป็นพ่อทางโอปปาติกะโยนิด้วยเป็นพ่อแม่ที่จะคลอดทางวิญญาณเพราะฉะนั้นคำสอนที่เขาสอนกันว่าโอปปาติกะโยนิคือการผุดเกิดเองไม่เองไม่เองไม่เองทุกอย่างมาแต่เหตุไม่คานแย้งทฤษฎีพระพุทธเจ้าด้วยในตัวเพราะฉะนั้นใครแปลคำว่าวิญญาณนี่คือสิ่งที่ผุดเกิดเองก็แปลว่าไม่มีเหตุใช่ไหมสิ่งที่ผุดเกิดเองและเขาก็แปลกันอยู่ว่าไม่รู้ที่มาผุดเกิดเองนั่นแสดงว่าเขายังสอนกันอย่างอเหตุกจิตสอนกันอย่างไม่รู้เหตุเขาเรียนกันนะอภิธรรมเขาเรียนนะโอปปาติกะโยนี่ก็สอนนี่เป็นคำแปลของพวกอภิธรรมเองนะแปลว่าจิตวิญญาณโอปปาติกะโยนี่การเกิดทางจิตวิญญาณคือการเกิดโดยผุดโผล่เกิดเองก็แปลว่าไม่มีที่มาไม่มีที่มาถ้าเราจะเอามาวิเคราะห์ก็แสดงว่าไม่มีเหตุแห่งที่มาก็ขานแย้งกับทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่เป็นทฤษฎีหลักของศาสนาพุทธอีกด้วยหลักใหญ่นะหลักสำคัญเหมือนกันนะทฤษฎีสำคัญของศาสนาพุทธเหมือนกันนะที่บอกว่าทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าดับเหตุเสร็จแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเหตุดีก็ศูนย์พระพุทธเจ้าตอนนี้หยุดสร้างเหตุอะไรหมดแล้วท่านปรินิพพานแล้วหมดเหตุดีแต่เหตุที่ท่านสร้างเอาไว้ต่อไว้แก่ผู้อื่นรับช่วงนี่มันก็มีเหตุต่อแล้วมันก็เรื่อยมาอาตมาก็รับเหตุมาจากพระเจ้าแล้วอาตมาก็มาสอนต่อทำเหตุนี้เรื่อยไปจนอาตมามาเป็นเราเรียกพระพุทธเจ้าไปพระสมเด็จพระราชบิดาสมเด็จพระบิดาซึ่งก็จริงอาตมาก็เป็นบุตรและอาตมาก็มาเป็นบิดาพระบิดาที่ทางด้านศาสนาอื่นเขาสอนเขาไม่เห็นตัวพระบิดาเฮ้ที่นี่เห็นตัวพระบิดาแฮมีอิทัปปัจจยตามีพระบิดาเป็นตัวตนลำลองขอตู่คุณรับอาตมาเป็นพ่อไหมรับจำนนเลยเป็นแม่ด้วยเขี้ยวเข็นปากเปียกปากแฉะถูกไม่เรียวหลายทีแม่ตีเก่งซะด้วยนะอาตมานี่แม่ตีเก่งซะด้วยนี่เราพูดกันคนที่เขาไม่รู้เรื่องกับเราเขาไม่รู้เลยมันพูดอะไรกันวะพวกนี้บ้าๆบอๆ ช่ไอ้หมากรุกชั้นเดียวพ่อแม่อย่างนั้นนะเราไม่ต้องพูดแล้วเราเล่นหมากรุกหลายชั้นซะแล้วตอนนี้พ่อแม่มีหลายระดับนอกจากพ่อแม่ที่เอาตัวตนบุคคลอย่างตัวผมเป็นพ่อแม่คุณตัดไปไม่ต้องเอาว่าผมเป็นตัวตนพ่อแม่คุณก็ได้คุณไปประกอบสิ่งที่เป็นรูปแบบเป็นแม่พิมพ์ที่คุณจะต้องเป็นศีลเป็นพรตที่จะต้องทำให้เกิดวิญญาณของคุณออกมาอย่างดีคุณมีไหมมีเพราะพ่อแม่อันนี้ไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาแต่คุณต้องมีอย่างน้อยก็เป็นภาษาบอกด้วยว่าเป็นศีลพรตเป็นกรรมฐานเป็นวินัยเป็นศีลเป็นหลักขัดเกลาที่จะก่อให้เกิดสมาธิให้ก่อเกิดปัญญาที่สูงยิ่งขึ้นคุณก็ต้องมีไปนั่นก็เป็นพ่อแม่อีกไม่ตายตัวอย่างนี้แต่ก็ชัดเจนไม่ตายตัวแต่ไม่เลื่อนเปื่อนพูดสับสนวนเวียนไอ้นนท์ว่าไอ้นี่ก็ว่าอะไรมะม่วงไปกันมะม่วงจะบอกว่ามะม่วงก็ไปว่ากับขุนสมลอจะบอกขดุนสมลอก็มาว่ามะม่วงล่อเละกันอยู่อย่างนั้นสับปรับไม่ใช่จับได้แม่นแท้พูดอย่างนี้แม่นหรือเปล่าเพี้ยนหรือเปล่าเลื่อนๆเปล่ารู้เรื่องนะไม่เลอะๆเถอะๆนะเป๊ะๆนะไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรแล้วเป๊ะๆซะแล้วเป๊ะๆนะพูดอะไรเหมือนกับเลื่อนจากพ่อแม่จากตัวตนบุคคลเลื่อนจากพ่อแม่นี้ไปหาพ่อแม่ที่เป็นอีกอันนึงคุณก็เข้าใจเป็นชั้นเป็นตอนอย่างนี้ไม่ได้สับสนเลยคนไม่มีปัญญาตามก็สับสนได้แต่คนมีปัญญาพอสมควรไม่ต้องถึงขนาดต้องฉลาดเฉลียวเกินการอะไรอาตมาก็ว่าถูกรู้ได้เพราะอาตมาคิดว่าอาตมามีอุตตานีกโรนติแปลว่ากระทำให้ง่ายได้อาตมาว่าอาตมากำลังได้จำแนกเปิดเผยกระทำให้ง่ายสู่คุณฟังได้เพราะขณะนี้เราเข้าใจพ่อแม่มีในโลกผู้มีกว่าจะมีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้พูดกันวันเดียวอ่ะฮะถามคุณหน่อยคุณกว่าจะรู้ว่าพ่อมีแม่มีได้กว่าจะเกิดสัมมาทิฏฐิอย่างนี้วันเดียวกว่าคุณจะศรัทธาเลื่อมใสเชื่ออย่างจริงๆขนาดนี้หน้าใหม่มาเดี๋ยวนี้พูดอาตมาเชื่อว่ายังไม่ศรัทธาพอแม้จะมีปัญญาดีจนกว่าเขาจะมาพิสูจน์จนกว่าเขาจะมาประพฤติเหมือนอย่างคุณประพฤติจนกว่าคุณมั่นใจพูดอย่างนี้ไม่มีสงสัยไม่มีลังเลแน่ๆเลยกว่าคุณจะได้เห็นพ่อเห็นแม่เกิดสัมมาทิฏฐิขนาดนี้ความเห็นพ่อเห็นแม่การเห็นพ่อเห็นแม่จึงกว่าจะสัมมาทิฏฐิมันยังไงอ่ะฟังดูดีๆเห็นไหมเมื่อคนเราเนี่ยเข้าใจภาษาธรรมะตื้นๆใช้ภาษาโลกอย่างนี้แหละพระบาลีก็ไม่ได้พูดเพี้ยนอะไรก็ใช้คำว่าปิตาก็แปลว่าพ่อมาตาก็แปลว่าแม่อยู่นั่นเองนัตถิปิตานัตถิมาตาอัตถิแปลว่ามีอัตถิมาตาอัตถิปิตาใครเห็นพ่อมีแม่มีคนนั้นเกิดสมาธิถี่แล้วขณะนี้คุณเห็นแล้วยังเห็นแล้วคุณมีสมาธิถี่แล้วขันพ่อขันแม่ทีนี้สัตตาอุปปาติกาสัตโอปปาติกะมีเขาก็สอนพระอภิธรรมที่วัดโพก็สอนพระอภิธรรมเรียกว่าโอปปาติกะอาจารย์พรรัตนสุวรรณก็สอนโอปปาติกะเยงๆอยู่ทุกวันนี้แต่โอปปาติกะอย่างนั้นคุณรู้กับเขาไหมเข้าใจไหมถ้าโอปปาติกะอย่างอาจารย์พรกับโอปปาติกะกำลังเรากำลังสอนอะไรจับมั่นขั้นตายกว่ากันเอามาเสงกันดูนะอีสานฟังแล้วรู้เรื่องเอามาเสงกันดูรู้เรื่องไหมท่านสุวิโรเอามาเสงกันดูสิโอปปาติกะของอาจารย์พรที่สอนกับโอปปาติกะของพระโพธิรักษ์สอนคุณอยู่เดี๋ยวนี้คุณคำนวณคะแนนกับเขาได้เลยว่าใครจะจับมั่นขั้นตายโอปปาติกะได้มากกว่ากันเสียงนี่หมายความว่าเอามาเปรียบเทียบเอามาแข่งกันดูเอามาเปรียบเทียบกันดูซิว่าใครจะชัดใครจะแน่กว่ากันแม่พูดแล้วท้าทายคุยโอ้คุยอวดอย่างนี้นะพระโพธิรักษ์เขาไม่หมั่นไส้ได้ยังไงนี่ดีว่าพวกคุณไม่หมั่นไส้ได้นี่ก็แสดงอาตมาเก่งเหมือนกันนะห้ามการหมั่นไส้ได้และท่าทีก็มันเป็นนิเคหาวาทีเวทาเมทาวีอย่างนี้จริงๆมันเป็นลักษณะที่พูดออกมาวาทีหรือวาทะคำพูดออกมาอธิบายจำแนกแจกแจงออกมายังไงก็มีท่าทีข่มคนอื่นเขาจริงๆนะและจริงซะด้วยนะแม้เราก็ไม่รู้จะว่าไงมันจริงๆท่าทีมันข่มเขาแต่เมทาวีนะเป็นเชิงผู้รู้เชิงปราดเหมือนกันนะคุยตัวขนาดนี้มันใช่ไหมมันใช่ไหมไม่เหรอ จริงๆนะเออพอได้ไม่หมั่นไส้แต่คุยไหมตอบตามตรงคุยมีเชิงปราบไหมมีเชิงรู้นะมีเชิงลึกซึ้งมีเชิงปราบนี่พูดความจริงสู่ความจริงเป็นยถาภูตังอัตตานังอวิกตาเป็นความจริงตามความเป็นจริงเป็นการเปิดเผยของจริงของตนเองโดยตนเองและเปิดเผยออกมาให้คุณดูกระจัดกระจ่างจำแนกเปิดเผยถ้ากระทำให้ง่ายเหมือนหงายของที่คว่ำเหมือนจุดไฟในที่มืดจริงไหมแล้วยิ่งคุณมาปฏิบัติด้วยแล้วมีสภาวะรองรับคุณเถียงไม่ออกนอกจากคุณจะแกล้งเถียงอาตมาหรือผู้ยังมีภูมิไม่พอผู้มีภูมิพอแล้วแกล้งเถียงไม่ได้แกล้งเถียงบาปนะอย่ามาโกหกอาตมานะน้อยอาตมาทำให้ได้ดีคุณได้ดีหรือคุณก็บอกว่าไม่ได้ดีนะแบบนี้มันก็ทรมานอาตมามากไปสิสอนให้ได้ดีแล้วยังมาโกหกอาตมาว่าฉันยังไม่ได้ดีมาโกหกเราทำไมก็คุณได้ดีแล้วชัดอยู่แล้วก็จริงไหมนะเพราะการอธิบายพวกนี้การที่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐินี่มีที่หมายมีหลักการทุกวันนี้อะไรพูดไม่ตรงกับเราเห็นมิจฉาทิฏฐิแม้คนนี้มิจฉาทิฏฐิแล้วไม่มีหลักการไม่มีทฤษฎีไม่มีอะไรอธิบายอะโมเมคนนี้พวกนี้ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่พระโพธิลักษณ์ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่นะยังไม่เหมือนเข้าเลยนี่อย่างเงี้ยอวดเก่งกันนะยังกับตัวเองนี่บรรลุสัมมาทิฏฐิอย่างยอดเยี่ยมเขารู้สัมมาทิฏฐิแค่ไหนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะสร้างสรรพุทธบริษัทขึ้นมาให้เป็นลูกพุทธที่แท้จริงเนี่ยมีเกิดแม้กระทั่งด้านรูปธรรมและจิตวิญญาณเป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี่เขาสัมมาทิฏฐิแค่ไหนเมื่อกว่าจะรู้พ่อมีแม่มีจะรู้สัตตาโอปปาติกะมีมันง่ายที่ไหนคุณฟังดูก็รู้ว่าง่ายคุณฟังจากอาตมาแล้วรู้เข้าใจงี้คุณแน่ใจไหมว่าคุณจะไปอธิบายคนอื่นได้ฟังได้เขารู้ยาใดอย่างดีเหมือนอย่างอาตมาอธิบายคนได้ฟังอย่างนี้เดี๋ยวนี้คุณว่าคุณจะมีฝีมือแค่ไหนอาตมาว่าไม่ง่ายนะคุณไม่ง่ายนะใช่ไหมคุณเข้าใจขนาดนี้คุณจะไปเรียบเรียงจะพยายามหาวิธีการแสดงยังไงทำให้เขาเห็นได้ไงจนนี้เขามีของจริงแล้วเขาเชื่อว่าการเกิดทางจิตวิญญาณมีจริงจิตวิญญาณของเราจึงไม่ใช่ไกลเกินเอื้อมไม่ใช่ไปพูดกันแล้วก็โอ้โมเมอยู่ที่ไหนชาติหน้าถึงจะรู้จนกว่าจะมีอภิญญาขณะนี้คุณมีอภิญญาหรือยังคุณสามารถรู้จักจิตวิญญาณหรือยังคนมีปัญญาจับจิตวิญญาณได้มีนั่งทางในเก่งแล้วนะใช่ไหมภาษาเขาเรียกว่านั่งทางในใช่ไหมคุณนั่งขณะนี้คุณหลับตาเปล่าหูฟังเสียงก็เปล่าตาดูรูปก็เปล่ารู้จากจิตวิญญาณหรือเปล่าเห็นจากจิตวิญญาณหรือเปล่าเห็นจิตวิญญาณได้แน่พวกนี้นี่นั่งทางในเก่งเว้ยเออน่ะนี่นั่งพวกคุณเห็นหรือเปล่าคารวะโอ้เห็นจิตวิญญาณนั่งทางในเก่งรู้กุศลอกุศลรู้จากจิตกุศลจิตหรือกุศลจิตวิญญาณอกุศลจิตวิญญาณเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วจับตัวติดด้วยว่าตัวผีเป็นอย่างนี้ตัวเทวดาเป็นอย่างนี้ตัวที่ยังบรรลุได้เป็นอย่างนี้ตัวยังบรรลุไม่เกลี้ยงยังมีผีน้อยๆยังมีเปื้อนผีอยู่ตัวนี้ผีสะอาดขึ้นขนาดนี้แล้วมีจริงนี่แหละเราเอาผีมาพูดเอาเทวดามาพูดเอาจิตวิญญาณมาพูดไม่ใช่ลอยลมไม่ใช่อยู่เบื้องหน้าโลกหน้าเราถึงจะรู้จิตวิญญาณตายไปแล้วถึงค่อยเป็นก็เป็นอย่างนี้มันก็ปฏิบัติกันอยู่รู้กันอยู่ตายไปแล้วก็จิตวิญญาณของคุณนี่แหละเป็นก็คุณเป็นให้ได้ถ้าคุณเป็นเทวดาแต่เป็นแล้วตายไปแล้วมันจะเป็นอะไรถ้าคุณเป็นเทวดาอย่างมั่นใจไม่ต้องศึกษาอีกตัวนี้เทวดาของเราถอนอาสวะแล้วตายไปแล้วอะไรมันจะทำให้คุณพระภพพระยมบาลที่ไหนจะเอาของคุณไปลงนรกถ้าจิตวิญญาณของคุณตัวนี้มันเป็นเทวดาแท้แล้วถอนอาสวะแล้วตายไปแล้วยมพรหมบาลจะบอกว่าเอ้ยไม่ได้ตัวนี้ฉันสั่งแม้จะถอนอาสวะมาแล้วก็เอาลงนรกได้เหรอเอาลงไม่ได้ความจริงต้องเป็นความจริงมันยังค่ำยมบาลที่ไหนก็มาเบี้ยวสัจจะไม่ได้แต่ถ้าจิตวิญญาณของคุณมันยังล้างกิเลสไม่หมดตายไปแล้วยมบาลก็ต้องพิจารณาตามเกณฑ์ของคุณนี่นรกขุม5นี่นรกขุม8ก็ตามจริงอะดิยมบาลยังไม่เบี้ยวได้เหรอคุณทำยังไม่เกลี้ยงมันก็เหลือเศษก็เหลือขุม8เหลือขุม5เหลือขุม7เหลือขุม1อะไรของคุณก็ต้องตามนั้นจริงแล้วจะต้องไปสงสัยทำไมชาตินาวมันจะไปลงขุมไหนคุณมีทฤษฎีอยู่ทุกทฤษฎีตรวจสอบสิเหลือกี่คุ้มเหลือคุ้มน้อยๆก็ต้องไปลงคุ้มน้อยๆอยู่เมื่ออย่างอาตมาต้องเข้าเฝือก็ต้องเข้าอยู่ว่าเห็นไหม จะลงขุมไหนอยู่ดีไม่ว่าดีต้องมาแบกนี่หนักไม่ใช่น้อยกิโลนะเนี่ยไม่รู้วิบากอันใดก็ไม่รู้อาตมาไม่ได้นั่งตรวจช่างมันเถอะวิบากอะไรมันก็ช่างอาตมาทนได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากทนได้จนกระทั่งมานั่งเทศให้คุณฟังนี่ก็ทนได้ไม่เห็นเป็นไรเลยแม้เมื่อกี้มันกราบไม่ได้มันได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นแม่ปวดหลังเหมือนกันนะกราบคู่ลงไปพอสมควรก็เอาก็ไม่เห็นเป็นไรนะนี่คือทิฏฐิที่เราเรียนอยู่สุดท้ายอันสุดท้ายก็ไม่ต้องพูดนะที่บอกว่าใครไม่เห็นก็เรียกว่านัตถิโลเกสมณพราหมณาสมคตาสัมมาปฏิปันนาก็ไม่ต้องพูดต่อเมื่อกี้ไล่ไปจนจบแล้วใครไม่เห็นว่าสมณพราหมณ์ที่เป็นผู้รู้เองรู้ดีรู้ชอบในตนเองรู้โลกนี้โลกหน้าในตนเองเอาอย่างแจ้งแจ้งเลยสัจจิกตวาแปลว่าจำแจ้งอย่างรู้แจ้งสัจจิกตวารู้แจ้งได้เองเอามาเปิดเผยให้คนอื่นก็รู้ตามได้แจ้งด้วยปเวเทนตีติแปลว่าประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามให้แจ้งชัดขึ้นไปได้ด้วยตามโลกนี้มีผู้ใดเห็นโลกนี้มีคุณสัมมาทิฏฐิแล้วคุณสัมมาทิฏฐิอย่างนั้นแม่ข้อ10คุณเชื่ออย่างไม่ใช่บังคับนะคุณเชื่อหรือไม่เชื่อก็ของคุณคุณเชื่อว่ามีก็ของคุณเชื่อว่าไม่มีของคุณคนที่ก็ยังไม่เชื่ออยู่อีกเท่าไหร่คุณคิดดูสิบานตะโก้เลยยังหาอาตมาเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ทั้งที่อาตมาถึงขั้นคุณเชื่อว่าเป็นสยังอภิญญาโดยคิดดูสิมันสูงล้ำกว่ากันแค่ไหนอธิบายมาแล้วว่าสยังอภิญญาคืออะไรขนาดนี้คิดดูสิมันสูงล้ำกว่าเขาขนาดไหนเขายังไม่ได้ศรัทธาด้วยซ้ำแค่ศรัทธายังไม่ศรัทธาถ้าคุณเข้าใจลึกซึ้งถึงขั้นว่าสยังอภิญญาในระดับใดสาวกภูมิระดับใดปัจเจกภูมิระดับใดที่อธิบายไปแล้วด้วยความหมายความรู้ที่ลึกซึ้งอาตมาคุยโตกับพวกคุณขนาดไหนคุณยังไม่อาเจียนเป็นโลหิตเป็นไฟร้อนออกมาถ้าคนก็ไม่ศรัทธาอาตมาไปอธิบายอย่างนี้เขาฟังถ้าคนมีปัญญาที่จะเข้าใจความหมายนี้ได้เขาอาเจียนเป็นโลหิตจริงๆนะใช่ไหมโอ้โหมันยกตัวขนาดนี้อยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เสริมนะก็เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าให้รูปกายแม้แต่การเปลี่ยนแปลงทางแต่ก่อนนี่คุณไปเป็นร่างกายผีอะไรอยู่แม้ร่างกายผีก็มาเปลี่ยนเนี่ยนี่เอาเข้าไปหากวลิงกลาหารเลยแท้จริงผมไม่ได้เอาอาหารไปป้อนคุณซะหน่อยในทีนะนี่เห็นอิทัปปัจจยตาเห็นความเกี่ยวเนื่องเห็นประปฏิพัทธาเห็นความสืบต่อเห็นการเนื่องกันประปฏิพัทธาอธิบายอิทัปปัจจยตาขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้ที่ดีมีชีวิตเนื่องกับผู้อื่นเห็นความเนื่องแม้เห็นว่าผมไม่ได้เอาข้าไปป้อนท่านชยสาโรโดยตรงแต่ท่านชยสาโรก็เห็นความเนื่องว่ามาแต่อาตมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยบ้างอย่างนี้เป็นต้นก็เราก็เข้าใจเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปยาวออกละเอียดนะนี่รับกันให้ฟังไม่ใช่โมเมนะไม่ใช่แหมเขาชมเชยเราได้หยิบรับสมอ้างเลยทีเดียวไม่ใช่นะจริงนะเพราะอันนี้ก็สนับสนุนเอาละก็อนุโมทนาที่เป็นผู้แจ้งผู้ชัดก็แสดงถึงศรัทธาหรือแสดงถึงปัญญาแสดงถึงความเชื่อมั่นอย่างท่านชยสาโรแสดงออกมาเป็นสิ่งที่รองรับความจริงว่าเราได้รู้ได้เห็นเราได้มีสมาธิกันถึงแม้แค่มิจฉาทิฏฐิ10แล้วอธิบายมิจฉาและอธิบายสัมมาไปในตัวขณะนี้เนี่ยคุณเข้าใจได้แค่ไหนตัวคุณเองคุณรับฟังคุณมีของจริงที่เป็นสัมมาทิฏฐิของเราขนาดไหนคุณรู้ตัวขณะนี้นะเพราะของจริงที่มีจริงแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกสำหรับพวกเรานะขอให้พวกเราได้แม่นมั่นแล้วก็ดำเนินยาขี้เกียจขอสรุปว่าทุกอย่างจะได้ด้วยความเพียรพระพุทธเจ้าสรุปเราจะประสบผลสำเร็จได้ด้วยความเพียรสำเร็จที่ตัวเราสำเร็จที่หมู่กลุ่มสำเร็จที่ศาสนาเราจะทำศาสนาเข็นพุทธจักรธรรมจักรสังฆจักรนี้ไปให้ยาวนานให้ต่อไปได้เพราะความเพียรก็ขอปรามไว้อีกว่าเมื่อเราจะมีความเพียรส่วนตนไม่ทรมานตนนั้นใช้ได้แล้วระวังเพียรมากเกินไปจนไปซัดคนข้างเคียงสิ่งแวดล้อมเกินไปนักระวังเราจะเพียรมากของเราคนอื่นเขาไม่ต้องไปเดือดร้อนต้องคนอื่นเขานั้นไม่มีใครเขาว่าอะไรเรานักเขาจะเห็นใจบางทีเขาจะมีมานะซ้อนนะ แม่ไอ้คนนี้มันเพียรล้ำหน้าเราเลยเกินว่าไอ้เราก็หิริหิริอายมันเพียรล้ำหน้าเราเลยเกินไอ้เราก็ทำไปทำไม่เท่ามันสักทีด่ามันเพียรอะไรกันว่ามากมายนักวะลดมันนะเฮ้เกินหน้าเรามากเนี่ยวะเนี่ยเราก็เพียรเท่านี้ไม่ได้ก็เป็นได้เขาอาจจะไม่พูดเชิงนี้พูดเชิงติเตียนคนอื่นให้ติเตียนคุณให้คุณลดความเพียรลงมาบ้างเพราะฉันอายนี่นะฉันเพียรสู้คุณไม่ได้ก็มีอยู่บ้างหรอกก็ไม่เป็นไรก็บอกเอาเถอะนะอย่าอายเลยคุณก็เพียรขึ้นมาเถอะเมื่ออายก็ดีแล้วนะมันก็ต้องนำกันบ้างสิผู้เขาเพียรได้มากก่อนเขาเพียรเขาไม่ได้ทรมานตนแล้วเขาก็ไม่ได้ขี้เกียจจริงๆเขาไม่ได้ทุกข์ไม่ได้ร้อนอะไรก็ให้เขาทำเถอะนะเราต้องการความเพียรเราต้องการประโยชน์เหล่านี้จริงๆนะนำพากันโน้มน้าวกันมีส่วนโน้มเอ็นไปในทางกุศลโน้มเอ็นไปในทางที่จะเจริญพัฒนาประเสริฐอย่างสัจจะนะก็คิดว่าก็คงจะได้เจริญไปร่วมๆกันจนกว่าจะตายจากกันนะพ่อ